حديث 1509 به حدیث دا به مدیار بد کنه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چند یبرحم بو القلب چیکو عن ام خالد بنت خالد رضی الله عنها قالت کسی ام خالد و کچا خالد خدا جرازی بتن یاگوت قدمت من ارض الحبشه از اشعرد حبشه هات مبن و انا جویریه و از کچکک و بچیک بون و کسانی رسول الله صلی الله علیه و سلم خمیصتا لها اعلام بیش پیغمبری صلابت خود لیبن خمیصه کرا برمن او جلککش حریری آنجی صوفی بیش دن هندک اعلام تیدا بون یعنی هندک خط خیچ لیهاد بونکرن بو کش خطی و جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یمسح الاعلام بیده بشتن بجا پیغمبری صلابت خود سر بن دست بید کرد اف اعلامت ها اف خیچت ها مسحت کرن اب دست خود بماوی و یقول ادگود سناه سناه یعنی حسن حسن ابا یتازه یتازه.